To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 8. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze bliżej mundialu, pewnie pokonali Rumunię. Tymczasowy areszt dla byłego prezesa sądu apelacyjnego w Krakowie. Ukraińcy mogą już podróżować do krajów Unii Europejskiej bez wiz. Polscy piłkarze coraz bliżej mundialu. Biało-czerwoni pewnie pokonali Rumunię 3-1 w eliminacjach Mistrzostw Świata. Trener Adam Nawałka mówi, że mimo dobrego wyniku nie było to łatwe spotkanie. Bardzo cieszymy się ze zdobycia 3 punktów. Mieliśmy fragmenty naprawdę bardzo dobrej gry na bardzo wysokim poziomie. Jest duża radość, ale bez euforii. Wiele pracy przed nami. Hat-trykiem popisał się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji zwraca jednak uwagę na kłopoty zespołu z koncentracją. Nie graliśmy 90 minut, graliśmy do trzeciej bramki. I to też jednak może to wynikało z braku sił, ale z drugiej strony nawet jak nie masz siły, no to musisz grać piłką, próbować, żeby to przeciwnik biegał, a to my biegaliśmy za piłką. No i to też pokazuje, że jednak tu musimy czasami tej konsekwencji, tej koncentracji do 90 minuty trzymać w pełni, bo po co mamy biegać, jeśli to przeciwnik może biegać. Przy lekkim zmęczeniu, no mieliśmy problem. Karol Linety podkreśla, że reprezentacji pomogło wsparcie kibiców. Dobrze, że byliśmy zorganizowani w defensywie, jak i w ofensywie. Każdy był blisko siebie. Dobrze to wyglądało i zaprocentowało tym, że z stałych fragmentów gry strzeliliśmy 3 bramki. Na pewno gramy o siebie, to na pewno mamy po swojej stronie 12 zawodnika, który nas mocno wspiera. No i po prostu nas to niesie. Grali także nasi najwięksi rywale w walce o awans na mundial. Czarnogóra wygrała z Armenią 4-1, a Kazachstan przegrał z Danią 1-3. Polska jest liderem, ma 16 punktów, o 6 więcej od Czarnogóry i Danii. Kolejny mecz właśnie z Duńczykami we wrześniu. Jest 3-miesięczny areszt dla byłego prezesa sądu apelacyjnego w Krakowie. Do wniosku prokuratury przychylił się Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Obrońca Krzysztofa S., mecenas Jan Olszewski, zapowiada odwołanie. Sąd wydał decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. Z decyzją tą oczywiście się nie zgadzamy i będziemy składać na to stosowne zażalenie. Krzysztof S. usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków, przyjęcia łapówki i prania brudnych pieniędzy, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mają one związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie przywłaszczenia co najmniej 20 milionów złotych na szkodę krakowskiego sądu. Sędzia mu grozi 12 lat więzienia. Krzysztof S. został zatrzymany w czwartek przez CBA, po tym jak zezwolił na to Sąd Najwyższy. Mimo apeli rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, ruch Obywatele RP protestował podczas obchodów 86. miesięcznicy smoleńskiej. Policjanci musieli usuwać protestujących z krakowskiego przedmieścia. Wobec kilkudziesięciu osób policja ma skierować wnioski do sądu. Obchody kolejnej miesięcznicy smoleńskiej odbyły się przed Pałacem Prezydenckim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił przed Pałacem Prezydenckim, że wyniki ostatnich ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej pokazały, iż nie zapewniono im godnego pochówku. Będziemy wiedzieli coraz więcej o tym, co działo się po katastrofie i coraz więcej o tym, co było tej katastrofy przyczyną. Przemarsz uczestników miesięcznicy smoleńskiej krakowskim przedmieściem próbowali zakłócić członkowie Stowarzyszenia Obywatele RP. Kontrmanifestujący usiedli rzędem na ziemi na wysokości kościoła świętej Anny, by nie przepuścić zmierzających przed Pałac Prezydencki uczestników mszy w katedrze świętego Jana. Będziemy w stosunku do tych osób kierować wnioski do sądu o ukaranie w sprawach o wykroczenie, ponieważ swoim zachowaniem naruszały obowiązujące normy prawne. Poinformował rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. Dodał, że przed interwencją policjanci najpierw wzywali do rozejścia się. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pierwsi obywatele Ukrainy bez wiz wjechali na terytorium Unii Europejskiej. O północy zniesiony został wymóg wizowy wobec Ukraińców. Muszą mieć jedynie paszport biometryczny, posiadać odpowiednią sumę pieniędzy i udowodnić cel podróży. Pierwszym, który na tych zasadach wjechał do wspólnoty przez przejście Rawa-Ruska-Hrebenne, był Wołodymyr Rechlicki. Zniesienie wiz działa. Byłem aktywnym uczestnikiem protestów na Majdanie i jak widzicie, zwyciężyliśmy. Na razie na granicy stoją głównie ci, którzy mają wizy, na przykład umożliwiające pracę w Polsce czy innym kraju unijnym, albo korzystają z małego ruchu granicznego. Oni też jednak cieszą się z faktu, że aby pojechać do wspólnoty turystycznie czy na zakupy, nie trzeba już mieć wizy. Na wizę trzeba było czekać 2-3 miesiące, a teraz robisz paszport i jedziesz. Ukraińska służba graniczna spodziewa się dużego wzrostu ruchu na zasadach bezwizowych po weekendzie. Z Rawy Ruskiej Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Najmłodszy syn libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego odzyskał wolność. Przez 6 lat był

mana, mana. Mana, mana, mana, mana, mana, mana, dzień dobry, Franku, poranku. Witamy cię bardzo, bardzo, bardzo jak? Serdecznie. No, ale to takie oczywiste jest. Jak jeszcze? Zagadkowo. I? Radośnie? No, może być radośnie na przykład. I serdecznie witamy także panią Martę. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana Juliusza. Dzień dobry. Aż dziwne, że pan nie podrygiwał podczas, kiedy słuchaliśmy piosenki. Ale ja mam to zrozumieć. Aha, ten tylko tekst. Dy. A ten tekst, tak, to dobre. I co zrozumiałeś z tego? Ja nie zrozumiałem. Mana, mana. A kto potrafi to zaśpiewać? A? Ja nie. Nie, to takie proste. Słuchajcie, jest tylko z nami. Tylko mana, mana. Cała piosenka. Kultowa piosenka. Stara jak świat. Pokolenia ją uwielbiają i specjalnie wybrałam dla ciebie, Julku, bo zawsze mówisz, że się nudzisz, że te piosenki są takie powolne i ospałe. Ta nie była, czy to się nie, zgadza? Nie, była. Świetnie. Jest z nami w studiu także Maja. Dzień dobry. Dzień dobry. Maja jest osobą, która odwiedziła nasze radio kiedy? Na 55. urodziny Trójki. Dzień otwarty. Tak. Dzień otwarty radia, tak. I tam podeszłaś ze swoim tatą do mojego redakcyjnego kolegi, tak? Darka tak. Pugalskiego, zdaje się. A potem Darek dał cynk. Słuchaj, jest taka Maja, ona chciałaby przyjść do zagadkowego studia. I jesteś, witamy cię bardzo serdecznie. Witam. I teraz tak, moi drodzy państwo, bardzo proszę, abyście powiedzieli mi, na co zwracacie uwagę i z czego cieszycie się, kiedy wybiegacie ze swojego domu. Ja to mogę się bawić na dworze. A ja Marta? Dlatego, że świeci słonko i mogę jeździć na rowerku. A Maju, a ty? No, że można też na dworze właśnie się spotkać z kolegami, koleżankami, no i się pocieszyć dniem. Wiecie, co będziemy robili w drugiej zagadkowej godzinie? Nie. Będziemy podnosili listy, listki, listeczki, trawki i zaglądali, co tam w tej trawie piszczy. Co dookoła nas znajduje się, co jest fascynujące. Ta piosenka będzie wtedy też lecieć. Która? Co w trawie piszczy. A może i będzie takiego? Lecieć, jak mówisz. Kto to wie? Moi drodzy, jesteśmy gotowi, aby zacząć tę zagadkową podróż? Tak. Marta jest, Majka jest, Julek także? Tak. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Startujemy. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Two. Yes, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, there was a bear at the fair, and he had a lot of hair. And the bear rode the Ferris wheel with the mare. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. There was a dog at the fair with the shaggy brown hair. He rode the merry-go-round with the mare and the bear. They were carnival princess was also there. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. There was a cat at the fair with the jet black hair. He went to the show with the princess dog, mare and the bear. A circle pit and they didn't have a care as they danced all around with their fists in the air. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends forever. And they were friends. Kimia Dawson i zaprzyjaźnione z nią... No kto? Kto tam śpiewał jeszcze? Poza panią artystką? Dzieci. No jasna sprawa, dzieci. Że dzieci. No jak przystało na ten program Zagadkowa Niedziela. I także jak przystało na ten program, teraz będzie... Zagadka. Bez entuzjazmu. Zagadka. Zagadka. Zagadka. Zagadka. No, to mnie zachęciłyście. Podpowiedź numer 1. W ogóle, ale to w ogóle nie jedzą chleba. To może być dużo zwierząt różnych. No pewnie, na że pewno tak. Na pewno nie ptasek, bo on je chleb. Tak. I kaczka też je. Nie wszystkie. Dobrze. Chomik też to nie może być, bo ma nas chomiki chleb. Podpowiedź numer 2, proszę pani. Nie zapadają nigdy w zimowy sen. Czyli na pewno nie niedźwiedzie. Aha. A chomik też, bo on nie zapada w zimowy sen. Czyli podejrzany jest. Ale on nie chleb. Wiosną? Nie. Słuchajcie, wiosną, latem i jesienią zamieszkują w kulistych domkach zbudowanych w górnych konarach drzew. Z gałązek liści i mchu czasem wykorzystują też na swoje schronienie, na rzecz swojego schronienia, porzucone stare gniazda srocze lub wronie. To chomik jest, czy nie? Nie, bo nasz chomik nie mieszka na drzewie. No tak. W ogóle nawet on, pani, do której chodzimy kupować wiórki dla chomika, też powiedziała, że chomiki nie mieszkają na drzewie. Bardzo mądra pani. Słuchajcie, no to w takim razie na drzewie mieszka jaki bohater ten, zagadki? Jakiś ptak, sokół. No to idźmy dalej, dobrze? Uwaga, to was zaskoczy być może. Nie potrafi wisieć na ogonie głową w dół. Oni właśnie, że potrafią, moim zdaniem. To nie będzie dobra podpowiedź. To następne pytanie, dobrze? Czytam podpowiedź. Ich zęby nigdy nie przestają rosnąć. Króliki, ale króliki nie latają. No raczej nie, chyba że w bajkach. I nie mają aż tak długich ogonów. Mają takie małe kuleczki. Ciągle rosną. Ciągle. Ciągle i ciągle. Ale je piłują marchewką, jak jedzą. No właśnie, tak. I naszej bohaterce, i to jest podpowiedź, ona to jest, naszej bohaterce także nigdy nie przestają rosnąć zęby. Tak jak krokodylowi, któremu rosną i wypadają, rosną i wypadają. No dobrze, pójdźmy dalej. Zmieniają futerko. Zimą ich futro zmienia barwę na popielatą. Aha. Bocian. One nie mają zębów. Bocian nie ma zębów. Ale ich brzuszek zawsze jest biały. I wyraźnie odróżnia się od reszty ciała. To może jeszcze to. Jak coś. Dzięcioł. Te rośliny muszą nasze bohaterki, naszej zagadki, omijać szerokim łukiem, ponieważ są dla nich śmiertelnie trujące. To tak, muszą omijać cis, akacje, konwalie, tulipany, narcyzy i słynną gwiazdę betlejemską. Czy to coś rozjaśniło? Betlejemską gwiazdę? Mhm. Pomogło czy nie? Niezbyt. No właśnie tak myślałam. Dobrze, to teraz będzie taka podpowiedź. W jaki sposób chroni się nasza bohaterka przed atakami węża? Otóż, moi drodzy, nasza bohaterka wciera w futro przeżute wylinki grzechotnika, aby ukryć przed nim samym swój własny zapach. Sprytna czy niesprytna? Sprytna. To jak? Nierzadko naciera się także śluzem ślimaków, ponieważ akurat te zwierzęta nie należą do ulubionych wężowych przysmaków. Okazuje się, że są to bardzo skuteczne sposoby zmylenia tropu napastnika. To papuga może to też może być. Ma zęby papuga? Nie. Dziubek zrób. Ale to jakiś ptak. Nie, tak? Ptaki nie mają zębów. No, ja nie znam. Ani takich długich ogonów. Żadnego ptaka, który by miał zęby. Ja znam. Poza tym nasza bohaterka broni się przed drapieżnikami w bardzo inteligentny sposób. Otóż, i to też jest podpowiedź. Borsuk? Nie. Proszę? Borsuk? Posłuchaj. Na widok wroga zaczyna bardzo intensywnie poruszać ogonem. No i to sprawia wrażenie, że ofiara jest znacznie większa niż w rzeczywistości. Co robi wąż? wycofuje się, bo myśli, że nie zdoła otworzyć paszczy i jej połknąć. Taka spryciara jest z tej naszej zagadkowej bohaterki. O, i tu będzie już podpowiedź taka ewidentna. Jest ich bardzo dużo tuż obok nas, w każdym polskim parku. Absolutnie każdym. Wiewiórki. Bohaterka naszej zagadki może być nosicielką wścieklizny. Wiewiórki mają niektóre wścieklizny. I po raz trzeci, jak uwaga. Taki dziwny kolor. Jaki? Stary, od wścieklizny można być starym. O, świeją nie słyszałam. Świeją włosy od wścieklizny. Ojej, a ja pierwszego siwego wyrwałam, nie wiedziałam, od czego to jest. Słuchajcie, kocha orzechy, lubi też marchewki i jabłka. No to musi być wiewiórka. Musi być? Ona wiewiórka. No słuchajcie, to zaraz okaże się, czy wiewiórka, czy nie wiewiórka. Pan Mieczysław Gajda już to wie. Ten rudy zwierzak na zimowe czasy zbiera orzechy, robiąc zapasy. Teraz to numer telefonu możemy podać, proszę bardzo. No, 22 i 7 trójek. Już myślałam, że zapomnieliście. To jeszcze raz, energicznie. 22 i 7 trójek. To było energiczne zaproszenie. No do czego? Do rozwiązania do dzwonienia. No właśnie, aby nasi słuchacze zagadkowi dzwonili i nam podali odpowiedź. Bardzo proszę. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Jung of Ska, wydawca audiobooków dla dzieci. www.jungowska.pl. Pomerańcie mandarynką, pomerańcz, pomerańcie mandarynką, banany pewnie majstrowo z randu wielką. Pomerańcz, pomerańcie mandarynką, pomerańcz, pomerańcie mandarynką, banany pewnie majstrowo z randu wielką. Proszę je wezmę majstrowo z randu wielką. Nie muszą spać pomerańcz, pomerańcz celi zieleni. Pomerańcz, pomerańcz, kutek odrzeny. Z ananasem, a kutem za pasem. Z ananasem, a kutem za pasem. Z ananasem, a kutem za pasem. Po sobie z Chile i wypię bum pras. Pierwszemu pomerańcz, pomerańcz, pójdę do czemu. Bydlę na kupie, to skończy w łbie. Wyszczą na stromnie, teć para do mnie. Tu na to rownie, nie budu skromnej. Jeden był dobrej, se na jedynej, ta la li la. Pomerańcz, pomerańcz, czyli... No. Nie wiemy, ale coś chyba, ja to zrozumiałam. O pomarańczy. No słuchajcie, zaczekajcie, a w jakim to języku było? Pomarańczowym. Ha, mandaryńskim, można by powiedzieć. Jaki to był język? No taki angielski. Bliski. Angielski, no człowieku, jaki angielski. Polski? Polski nie. Nie. Szwajcarski. Francuski, szwajcarski, no nie. Dobrze, do trzech razy sztuka. Po pierwsze. Jaki język? Wymyślony. Ten kraj, no każdy jest w jakiś sposób wymyślony. Ten kraj graniczy z naszym krajem. Na mapie. Ten, no. Nie tylko na mapie. No to jest... No jeżeli nie francuski, nie mandaryński, to... No mogę, no jest... I nie mongolski. To jest ich sąsiadów parę. No właśnie, to wybierzcie. No jest Ukraina. No i... Aha, to nie. Białoruś. No idźmy dalej, dalej, dalej, dalej. Na Ukraina, południu. Białoruś, Litwa. Czechosłowacja. Czechy. Już nie Czechosłowacja, Czechy. Jasna sprawa. Moi drodzy, teraz posłuchajmy raz jeszcze naszej zagadki, a potem rozmawiać będziemy z panią Mario. Ten rudy zwierzak na zimowe czasy zbiera orzechy, robiąc zapasy. Właśnie, dodzwoniła się do nas Marysia, 6-letnia z Pieszyc. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry, witamy cię serdecznie. No to Marysiu, powiedz, jak brzmi odpowiedź na wszystkie nasze pytania? Wiewiórka. No brawo, fanfary, proszę państwa. Świetnie. Marysiu, a wiesz może, jak w parku zazwyczaj ludzie wołają do wiewiórki? Nie. A wy wiecie? No? Że tak smokają. Słyszycie? Posłuchajcie, posłuchajcie. Marysiu, posłuchaj. Wiewiórka mówi nie. Nie. Oj. A nasz kot ostatnio zabił wiewiórkę. Och, matko, jaki łobuz. Ale... Kto zabił wiewiórkę? Kot, tak. No, kot jest drapieżnikiem. Mógł to rzeczywiście zrobić. A ludzie w parku wołają na wiewiórkę bądź do wiewiórki Basia, Basia, Basia, Basia. Dlaczego? A nie wiem dlaczego. Tak ktoś sobie to wymyślił. Marysiu, słyszałaś, jak ludzie wołają Basia, Basia? Bardzo ci serdecznie dziękujemy. To powiedz jeszcze, jakie masz plany na dzisiaj? Co ciekawego dzisiaj będziesz robiła? Jeszcze nie wiem do końca. To wiesz, to mam taki pomysł. Ale chyba na rolki pójdziemy. Na rolki pójdziecie. I jakbyś mogła zostać z nami i posłuchać, zwłaszcza naszej drugiej zagadkowej godziny, bo wtedy będzie mnóstwo ciekawych podpowiedzi, co zrobić z tym pięknym dniem. Dziękujemy ci serdecznie. Dobrze, będę słuchać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Marysie i całe Pieszyce. No i cóż, i do roboty, proszę państwa, zagadka numer 2 przed nami. Gotowi? Tak. Czyli sobie w całej Polsce tego słuchają. W całej Polsce, naprawdę? Ja tak myślę. Ale byłoby fajnie, wiesz? No, ciekawa jestem bardzo. No w Pieszycach na pewno. Uwaga, ten owad zaliczany jest do ryjkowcowatych. Ryjkowcowatych. Nie ryjowcowatych, tylko ryjkowcowatych. Ryjkowcia. Jest no. Gatunkiem chrząszcza. Świnia jest chrząszczem? To nie. No nie. Jego ciało jest krępe. Co to znaczy krępe? Takie nierówne. Takie zbudowane. No i takie nierówne też. Nie wiem, czy nierówne. A to co znaczy nierówne? No, że nie jest takie bardzo płaskie, równe, płaskie, tylko takie nierówne. Że nie jest płaskie. Jest ciemnobrązowe, to jest kolejna podpowiedź. Bohater naszej zagadki ma niewielką głowę, w odróżnieniu od większości ryjkowcowatych nie posiada ryjka. Jego czułki są krótkie i proste. To tu będzie odpowiedź za 100 punktów. Uwaga! Marto, owad występuje w środowisku leśnym. Szczególnie w lasach świerkowych, także sosnowych. Komar? Długość życia to zazwyczaj 2-3 lata, a komary, z tego co wiem, żyją dużo, dużo krócej. Można go spotkać w całym naszym pięknym kraju. Mrówki. Słuchajcie, jego larwy drążą korytarze, które przypominają misterny wzór. Stąd nazwa tego owada. Myślałam, że skąd tu będzie... nazwa owada? No stąd właśnie. Że takie misterne wzory drążą, wiesz, takie korytarze w korniku drzewa. Kornik. Znaczy, no to ja myślę, że to jest mrówka. Kornik. Marto, a ty? Wśród drzewa. Kornik. Posłuchajcie dalej. Choć jest szkodnikiem, to jednak potrafi być także pożyteczny. Tak, usuwa osłabione części roślin. Drzewa. Najczęściej zjada drzewa, które są już... martwe. Dzięki niemu martwe drzewo staje się siedliskiem dla grzybów czy owadów? Dla grzybów i dla owadów. Słuchaj, jakoś po drodze nam jest, nie, Julku? Dla grzybów, a owady tam przylatują. Jest także smacznym pokarmem dla ptaków, na przykład dzięcioła trójpalczastego. Tak. Zgadza się? No. Słuchajcie, mam jeszcze dwie podpowiedzi. Możecie zmienić zdanie. Ostatnia szansa. Bohater naszej zagadki jest tak silny, że gdyby dorastał do wielkości człowieka, nie miałby problemów z przewróceniem potężnego drzewa. Ha? I cóż wy na to? Nie wiem, ale to kornik mimo tego. Jegomość odżywia się czym? Drzewem. Drewnem. Marta stawia na? Kornika. Julek. Kornik. Majka. A ja nie jestem pewna, no ale jak... No, jak a jak wszyscy, to no, ja też. No to też. Pani Krystyna Sienkiewicz doskonale wie, czy kornik nie. On żyje w drzewie, żywi się korą, szkód przy tym wyrządza sporo. Lecz kiedy w drzewo dzięcioł zastuka, czym prędzej ucieczki szuka. Numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Jung of Ska, wydawca audiobooków dla dzieci. www.jungowska.pl. W starym lesie to tytuł piosenki, pochodzącej z płyty Po ci hu. No. Po cichutku. Po cichutku, to po cichutku. Bardzo dobrze, świetnie. To teraz bardzo głośno pani Krystyna Sienkiewicz. On żyje w drzewie, żywi się korą, szkód przy tym wyrządza sporo. Lecz kiedy w drzewo dzięcią zastuka, czym prędzej ucieczki szuka. No mam nadzieję, że zagadkowy gość, który się do nas dodzwonił, nie ucieknie nam, tylko z nami zostanie. Zuziu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jak dobrze, że jesteś. Wiemy, że masz ukończony 5. rok życia. Czy to się zgadza? Tak. Świetnie. I wiemy także, że dzwonisz do nas z Olsztyna. Tak? Tak. I podejrzewamy, że możesz znać odpowiedź na naszą zagadkę. Czy to prawda? No to powiedz. Tak. Bardzo proszę, powiedz. Kornik. No i cóż, proszę państwa? Reakcja jakaś? Takie długie, z zakrętem fanfary. Zuziu? Tak. To specjalnie dla ciebie. Podobały się? Tak. No to świetnie. No to Zuziu, pochwal się. Co dzisiaj będziesz robiła? Jakie masz plany? Właśnie teraz jadę z rodzicami, żeby trochę popływać. Jadę z rodzicami, żeby popływać. Pozdrów rodziców, uściskaj ich. No i myślę, że to będzie piękna wycieczka. Wszystkiego dobrego wam życzymy, szerokiej drogi. Dziękuję. I do usłyszenia, pani Zuziu. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. No to was zapytam jeszcze, moi drodzy, w naszym zagadkowym studiu, w jaki sposób najbardziej lubicie spędzać wolny czas? Pani Marta. Bawić się na podwórku. Bawić się? A na w co? Podwórku. A w co? Nie wiem, różne. Gram w piłkę, w gry plansowe, co? Na koczyku i takie tam inne. A Marta, jakie tam? Ja też bawić się na dworzu, tylko rower czasami, granie na koczyku, plansowe gry, zrywam czasami kwiatki z koleżanką i czasami robię z nią gwiazdy. I na dworze, tak? No. A robię gwiazdy, to co to znaczy? Ja też nie robić. Czyli robię gwiazdy, tak, robię stanie. A później gwiazdy. No tak, bo to jest taka figura, prawda? Nie, artystyczna, takie, no jak nie. Nogi do góry majtają. Ja widziałam już, jak ty te gwiazdy robisz. Świetnie. Majko, jak to u ciebie? No ja lubię na przykład spędzać czas bawiąc się z moimi zwierzątkami albo jeździć na rowerze. Mhm. Słuchajcie, powiedzieliście o grach planszowych. Bardzo mnie to cieszy, bo witam w naszym studiu serdecznie panią Annę Polkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Ambasadorkę Festiwalu Gier Planszowych. I z panią przyszła do naszego studia Helenka. Cześć. A? No, odezwiesz się. Cześć. Cześć, Helenko, cześć. Mama i córka, miłośniczki gier planszowych. No, ale to za co te gry planszowe tak można lubić i kochać? Helenko, za co ty lubisz gry planszowe? Że są takie fajne, jak bo są fajne. Ja lubię gry planszowe za to, że mogę w nie grać właśnie z moją córką, ale też z całą rodziną, z dziadkami, z wujkami, z moimi rodzicami, ale też z moimi zupełnie dorosłymi przyjaciółmi. I bardzo fajnie spędzamy razem czas. No dobrze, bardzo fajnie i bardzo miło, to już wiemy, ale co to w ogóle daje? Dlaczego nie łatwiej jest usiąść na przykład przy monitorze komputera i zaczyna się zabawa? Ja nie korzystam z komputeru. Bardzo dobrze, że nie korzystasz z komputera. Bo można oślepnąć. No, można sobie pogorszyć wzrok, to na pewno. Ale proszę państwa, dowody poproszę. Konkretne. Wyższość gier planszowych nad grami takimi komputerowymi. Bo z nimi można się czegoś dowiedzieć. Można? Można, zdecydowanie. Właściwie każda gra planszowa czegoś nas uczy. Każda jest w jakimś stopniu edukacyjna. Czegoś się z niej dowiadujemy. Może to być konkretna wiedza, na przykład o zwierzętach, o historii, o wynalazkach, ale może to być Może to być też i spostrzegawczość, może to być zręczność, może to być logiczne myślenie. Bardzo dużo rzeczy można się nauczyć z gier planszowych, ale przede wszystkim mamy okazję do tego, żeby pobyć razem przy stole albo na kocyku w ogrodzie i razem spędzić miło czas. No dobrze, ale pani przyniosła pod pachą takie potężne gry i te trochę mniejsze. No i spośród tych wszystkich wybierzemy i twoją, Helenko, którą teraz? Od tej zaczniemy opowiadać? No dobrze, słuchajcie, to pokażcie, co tam macie w środku. Od największej. Dobra, otworzę. Mhm. To jest... No, nie, ja otworzę, mamo. Ale nie kłóćcie się, dziewczyny. To otwórz. A mama zacznie opowiadać. Dobrze. To jest gra planszowa, taka, z której często dzieci są lepsze od dorosłych, bo polega na zapamiętywaniu. Akurat w tej konkretnej grze musimy zapamiętać, gdzie leżą jakie ciasteczka na stole i później je odkrywać. Każdy z graczy ma swoją filiżankę. Mogę, Helenko, ci pomóc? Bo tutaj pudełko się otwiera tak inaczej trochę niż zwykle. Proszę. O, już proste. Mamo, tutaj taką tacę. Mhm, dobrze. Mamy i mamy tacę. Też cztery filiżanki z takimi różnymi kolorami. I tutaj mamy gdzieś czajniczek. O, czajnik. No i jak się dmuchnie i to wtedy musisz wziąć na przykład różowe ciasteczko albo coś. Tak, dmuchamy czajniczkiem w filiżankę i pokazuje nam się kolor ciasteczka, które musimy odkryć z planszy. Kto na koniec gry zbierze najwięcej ciasteczek, ten wygra. Bardzo prosta gra, ale jest prześliczna. Tu są takie cztery duże plastikowe filiżanki. To jest Zosi. Gumowy czajniczek i dużo, dużo takich tekturowych elementów. Ile osób może grać w tę grę? To jest akurat gra do czterech osób. Cztery filiżanki. Oczywiście, bo są cztery filiżanki. I tutaj każdy gra na swój wynik. To znaczy wygra ta osoba, która będzie miała najwięcej ciasteczek na koniec gry. Ale... Ja chcę pokazać. Ale przyniosłyśmy też grę kooperacyjną, czyli taką, w której wszyscy gracze grają przeciwko grze. I to jest to największe pudełko, które mamy dzisiaj ze sobą. W tym pudełku jest ogromna plansza. To jest jakby antygra. Antygra? W pewnym sensie to my gramy z grą, czyli wszyscy razem staramy się pokonać grę. Tutaj mamy taką wielką plastikową skrzynię i jeżeli uda nam się uratować królestwo przed czasem, który tutaj będzie nam uciekał, to wtedy wygraliśmy. Jeżeli nie, to przegraliśmy. I mamy taką skrzynię, która wydaje nam takie dźwięki. Słuchajcie mnie, dzieci zamku. Tylko wy możecie uratować królestwo przed nadejściem złego czarodzieja o godzinie 6. I mamy określony czas na to, żeby to królestwo uratować. Jeżeli nam się uda, to wtedy zdobędziemy właśnie ten piękny złoty pierścień z czerwonym rubinem. Ale tak magicznie się zrobiło w zagadkowym studiu. A jak nie wygramy, to wtedy niestety nie, to wtedy zniknie z skrzyni. Och, niestety. Festiwal Gier Planszowych to jest ogromne przedsięwzięcie, które będzie wędrowało po naszym kraju. W 9 różnych miastach w całej Polsce w ten weekend można zagrać między godziną 12 a 18 w gry planszowe. Każde wejście na ten festiwal jest oczywiście bezpłatne. Na miejscu czeka 9 wydawców z całego kraju. Każdy z nich przywiózł swoje najnowsze gry i można po prostu przyjść, usiąść i zagrać. Ktoś nam te gry na pewno wytłumaczy, pokaże jak grać. I to są bardzo fajne tytuły, które myślę, że idealnie sprawdzą się na wakacje. Opowiadała o grach planszowych pani Anna Polkowska, ambasadorka Festiwalu Gier Planszowych wraz z córeczką Helenką. Dziękuję, Helenko, za wizytę w zagadkowym studiu. Piękny uśmiech. I dziękuję pani Anno również. Dziękuję bardzo. Dobrej zabawy. Okay. to ja. Hej, dzieci, hej, dzieci, hej, dzieci, hej, dzieci, lubię wszystko, to ja, to ja. Piosenkowa spiżarnia, ojciec Wirgiliusz. Znacie tę zabawę? Tak, tak. Jak to leci? Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123. Fajnie byłoby mieć 123 dzieci? Nie. Hej, nie? Dlaczego nie? No bo żeby robić choć jedno to, co ja... 123 osoby do żłobka, to cały żłobek byłby jedną rodziną. To prawda, no, prywatny się... żłobek, prywatny przedszkole. A po drugie, ile dziadek musiałby, ile Święty Mikołaj musiałby dawać prezentów? On by sobie poradził najlepiej, ile myślę. Ile by dziadek musiał dawać kieszonkowych i tego. I tu zaczyna się już problem, to prawda. Ile rodzina musiałaby mieć samochodów, żeby ich wszystkich w jedno miejsce przewieźć? Oni by prawdopodobnie chodzili na piechotkę. Dlaczego nie? To dla zdrowia. To w szkole by trzeba było założyć. Trzeba by trzeba. A gdyby się wybrali do teatru, to ile biletów by trzeba było kupić? Lubicie chodzić do teatru? Tak. 127. Za co można lubić teatr? Za co wy lubicie teatr? Za to, że jest lepszy, bo tam jest to na żywo, a nie jak film. Bardzo piękna odpowiedź. No. Mam dla was zaproszenie, wyjątkowe zaproszenie na interesujący spektakl. Czy to dobry pomysł? Tak. A jaki musiałby być to spektakl, abyście z wielką radością chcieli do niego pójść? Cechy. Nie wiem. No musiałby być interesujący. Mhm. No ciekawy. I jeszcze taki ciekawy i śmieszny. Z muzyką. Słuchajcie, ten taki właśnie jest. Traktat o wykradaniu owoców. Yeah. To wyjątkowe wydarzenie w repertuarze Teatru Lalek Gulliver w Warszawie. Prezentowane będzie tylko w weekendy, no ponieważ jest adresowane do publiczności familijnej. Co to za publiczność? No, ale w sensie, familijna. Dzieci z rodzicami. Rodzinnie, oczywiście, tak. No jest to spektakl. A mi się familia myli z mafią. O, to mam... Nie, to nie jest dobre skojarzenie. Chociaż ja wiem. Chociaż ja wiem, można by i tak skojarzyć. Kochani moi, spektakl już dzisiaj o 17.30. I co ważne, adresowany jest do dzieci od lat 6. Marto, ile masz lat? 6. Czyli dla ciebie tak, już tak. Zapraszamy, proszę dzwonić i szykować się do... Dokąd? Festiwalu. Do teatru. Stroje wizytowe mile widziane. A jaki to jest strój wizytowy? No przebranie, jakiś kostium, tak? No w każdym razie całkiem inny niż strój. Inny niż strój imprezowy. Zgadza się? Tak. Mhm. każdej chwili nie będą raczej dla nas mili. Staną w świat i rozpędzą Jacka urodziny. Rodzice wrócą w każdej chwili, nie będą raczej dla nas mili. Staną w świat i rozpędzą Jacka urodziny. Chyba właśnie trwa inwazja z kosmosu, a w kuchni postanowił ktoś narobić bigosu. Łazienka zamieniła się w fontannę Witrewi. Dywanów nie ratował nikt, nie było potrzeby. Rodzice wrócą w każdej chwili, nie będą raczej dla nas mili. Staną kwiat i rozpędzą. Fajna impreza? Tak. Jacka urodziny. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, jaką muzykę zaserwowałby nam jegomość, o którym teraz będzie mowa. I uwaga, uwaga. Cudowne dziecko przychodzi na świat w roku 1810. 1810? W Żelazowej. Juliusz Słowacki. Juliusz Słowacki urodził się w 1809 roku. Aha, w Żelazowej Woli pod Warszawą. Fryderyk Chopin. A nie w 10. Aha, w Żelazowej Woli pod Warszawą, no że tak. Powtórzę. Czyli Juliusz Słowacki. Nie, Fryderyk Chopin. No właśnie nie Juliusz Słowacki. Swój pierwszy publiczny koncert gra 8 lat później. Juliusz Słowacki urodził się w 1809. I nie grał koncertu. Z tego, co wiem. No, to jest... To wielki dzień. W pierwszym rzędzie widowni siedzą wszyscy, którzy czuwają nad rozwojem małego geniusza. Wśród nich ojciec geniusza, Mikołaj, Francuz, który od wielu lat żyje w Polsce. Fryderyk Chopin? Myślałam, że powiesz Juliusz Słowacki. Mikołaj Czy mamy Kopernik? Zgodność co do tego, że nie tak. jest to Juliusz Słowacki? Nie. Tak czy Mikołaj nie? Mikołaj Kopernik? Nie. Posłuchaj dalej. Brakuje tylko mamy chłopca, która źle się czuła i została w domu. Przejęty mały geniusz występuje w ciemnym, aksamitnym żakieciku z białym kołnierzem. Ma krótkie spodenki i białe pończochy. Gra wspaniale. Publiczność wiwatuje. Juliusz Słowacki? Nie. Na pewno? Mikołaj Kopernik? Nie. Fryderyk. Jeszcze jakąś wątpliwość widzę w oku. Julek nie jest przekonany. Uwaga, natychmiast po powrocie z koncertu uradowany syn opowiada wszystko mamie. Pani Justyna, czyli mama, pyta, za co mały geniusz zebrał największe brawa, a wtedy on wykrzykuje, za biały kołnierzyk od ciebie. Taki kochany synek. Czyli kto? Fryderyk Chopin. Ale tak niepewnie jakoś mówicie. Fryderyk Chopin. Co, bo ja nie uczyłem się o Fryderyku Chopinie. No widzisz, to masz pierwszą lekcję. Proszę państwa, ogłaszam wszemi wobec. Fryderyk Chopin. To krótka opowiastka z książeczki do płyty pod tytułem Ucho do klasyki. Tym razem jej bohaterem jest rzecz jasna. Proszę bardzo. Fryderyk Chopin. Jeszcze raz, głośno i wyraźnie. Fryderyk Chopin. A dzisiaj zabrzmi koncert dla dzieci pod tytułem Ucho do... Do czego? Słuchania. Do klasyki. Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa. Start godzina 17, a w programie koncert kwartetu smyczkowego Ladies Quartet z utworami Wolfganga Amadeusza Mozarta i czyimi... Fryderyka Chopina? Fryderyka Chopina. A dla tych, którzy nie zdołają dojechać, muzyka pana Fryderyka ze specjalną dedykacją od znakomitego pianisty Maurizio Poliniego, w wykonaniu którego usłyszymy koncert fortepianowy E-moll opus 11, a będzie to Rondo Vivace. To za chwilę, bo teraz jeszcze jeden fragment z książeczki płyty Ucho do muzyki. Wiecie, który wam wybiorę? Wybiorę wam ten. A co ty tam bazgrolisz, młodzieńcze? Daj no natychmiast swój kajet,